What should it be? Hey, I got it. I don't remember too clearly how smelling your beer and obsession, CK. Cool. Okay, let's go. Aquesta és la música que ens condueix, que ens porta a través del nostre espai en el dia d'avui, Brad Paisley. Un àlbum que ja havíem escoltat en el seu moment, que ja havíem sentit alguna de les cançons que en formen part en format de senzill, com el Today, el Last Time for Everything o el Heaven South, juntament amb d'altres cançons que havien format part. Avui permeteu-me que doni un repàs amb aquest Low Vanguard, l'onzè àlbum d'estudi de Brad Paisley, realitzat el 21 d'abril de 2017 a través d'Arista Nashville. Però que ho faci amb els duets que es troben amb aquest disc en duets, com per exemple el que acabem d'escoltar, amb Mick Jagger, amb el Drive of Shame, o amb aquest en John Fogerty, aquesta gran llegenda amb el Low Vanguard que li dona nom. He was 19 when he landed at Bagram, scared and all alone. lost a leg and a girlfriend before he got home. And they say all is fair in love and war, but that ain't true, it's wrong. They send you off to die for us, forget about you when you don't. He was 19 in 68. Some medals on their chest, give them a tiny little pension. Could we do much less? They say all is fair in love and war, but that ain't true, it's wrong. They ship you out to die for us, forget. Diverses les col·laboracions presents amb aquest àlbum. El primer senzill que havia de sortir d'aquest disc, de fet, era un duet que finalment no es va incloure amb el disc, i això que havia de ser el senzill de presentació, Without a Fight, el duet que havia realitzat en Demi Lovato. Ara mateix escoltem amb la companyia de Timbaland aquest Solar Power Girl de Brad Paisley. She don't like the rain, always makes her sad. Thunder and the lightning reminds her of her dad. Today she makes a jailbreak, today she leaves the nest. She's packing up for college, and she picked one out west. She's had enough gray, the clouds need to part. Her life's been that way, she needs to recharge. Her family's been broken, just like her heart. She's always been scared of the dark. She feels like a soul. Superheroes always come from broken homes. Her daddy liked to drink, her daddy liked to swear. Best thing he ever did was vanish right into thin air. Now Supergirl needs sunlight, so she gets in her car. She's going somewhere she can feel the Earth's closest star. She'll lay down on a blanket. Hollywood sign and wipe all of this out of her. Aquesta és la música amb les col·laboracions, en aquest cas aquesta darrera que hem escoltat amb aquest rapper americà, Timbaland, conegut amb aquest nom. De fet, el seu nom en real és Timothy Zachary Mosley, productor, DJ, rapper, cantant, compositor i executiu d'una casa discogràfica, i per tant, un personatge prou conegut que també ha col·laborat en dues de les cançons, aquest Love and War, que avui hem repassat aquests singles que ens aportava la música de Brad Paisley. D'aquí escoltem ara una de les cançons que no havíem escoltat, Selfie, The Internet Is Forever. És un dels temes amb el nom més estrany que es troben en aquest disc, però que avui volem escoltar. Let's all sing together, the internet is forever. Here we go. The internet is forever. Mother's in an open casket, you're in a suit and shades. You take your iPhone out and you snap it. Hashtag sad day, you ought to be ashamed. Posing in the bathroom mirror in a skimpy little two-piece. In the background there's a toddler crying on the toilet seat. You ought to be ashamed of your selfie. Now why you gotta go and tweet it when you really ought to just delete it? Now we all wanna unsee it, but we can't. You ought to be ashamed, but you're not. Spring breaking in Daytona, the middle of a keg stand. It's all fun and games till your daddy follows you on Instagram. You ought to be ashamed. That's right. Take one at the Grand Canyon, or if you get to meet Ringo Starr. But if you're texting some girl you just met, pictures of your little Brett Favre. You ought to be ashamed of your selfie. You ought to be ashamed of your selfie. Let's all sing together. The internet is forever. Come on, you ought to know better. The internet is forever. Making out with your professor. The internet is forever. Naked with an Irish setter. The internet is forever. Smoking in your third. Doncs aquesta era la cançó que escoltàvem i que us portàvem a terme a través del nostre espai també en el dia d'avui, un dels temes que hem volgut recordar a través de la nostra sintonia amb la música d'en Brad Paisley, que ens acompanyava amb el nostre programa. Marxem cap al 2014 per escoltar música de la cantant Sunny Sweeney, nascuda el 1976 a Houston, a Texas. Ens portava el seu àlbum Provoked. Aquest que escoltem ara mateix va ser el primer senzill anomenat Bad Girl Face. Good boy. música que no va arribar a entrar a les llistes de música country-americana, però sí que van ser èxits a Texas. De fet, aquesta cançó i l'altre senzill anomenat My Bet van ser números 1 èxits a les llistes de música texana. Precisament escoltem My Bet, la cançó que va interpretar amb aquest seu tercer àlbum, en Will Hodge. Kiss me good night. I don't touch you. I just turn out the lights. Close my eyes and pull the covers over my head. Now you're just sleeping in. Aquesta era la segona cançó que us comentàvem, el duet amb Will Hodge, el segon senzill d'aquest àlbum. Una cançó que va ser el número 1, com hem dit, a la música texana, les llistes de música texana, fent de Sunny Sweeney la primera artista femenina en la història que aconseguia empalmar dos números 1 consecutius amb aquestes llistes. Can't Let Go, la tercera i darrera cançó que escoltem d'aquest disc, una cançó que prèviament havien enregistrat Lucinda Williams i Heidi Newfield i que va ser realitzada ja el 2016 com a tercer senzill d'aquest Provoked, un àlbum com el seu nom diu, provocador. Hold me, baby, one more time. Don't make me sit all alone and cry, it's over. But I can't let go. I'm like a fish out of water. I'm a cat in a tree. You don't even wanna talk to me. It's over. I know it, but I can't let go. You won't take me back when I come around. Say you're sorry, then you put me down. I got a big chain around my neck and I'm broken down like a train wreck. It's over. I know it, but I can't let go. Every corner there's some I see. Brings me back to how it used to be. It's over, I know it, but I can't let go. You don't like to see me just standing around. Feel like I've been shot, but I didn't fall down. It's over, I know it, but I can't let go. You won't take me back when I come around. burns so bright, keeps me up most every night. It's over, I know it, but I can't let go. I turn off the trouble like I turn off a light. You went away and left me, it just ain't right. It's over, I know it, but I can't let go. You won't take me back. Come around, say you're sorry, then you put me down. I got a big chain round my neck and I'm broken down like a train wreck. It's over, I know, but I can't let go. It's over, I know, but I can't let go. Uns minuts per recordar una cançó fabulosa, el Please Help Me I'm Falling. Recordeu aquesta extraordinària cançó de la història de la música? Doncs bé, des de l'àlbum del 2021 de Roy Stevens, versiona els seus 80 llargs anys cançons com aquesta. In love.